kręci nas cały dzień. Co 4 minuty szansa na wygraną 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 6. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski. Granica z Białorusią od północy przejezdna. O tym, jak wygląda sytuacja w Terespolu, zapytamy naszą reporterkę. Drony paraliżują kolejne duńskie lotnisko. Zamknięty jest port w Aalborgu. Samoloty lądują w Kopenhadze. Końskowola mówi nie wiatrakom. Mieszkańcy nie chcą zielonej energii. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Po prostu chcemy żyć tak, jak żyjemy. Kilkaset aut stoi w kolejkach do przejścia granicznych z Białorusią w Koroszczynie i Terespolu w województwie lubelskim. 6 godzin temu zostały otwarte przejścia, zamknięte 12 września w związku z rosyjsko-białoruskimi manewrami zatok. W Terespolu jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro. Dzień dobry. Powiedz, jak długo czeka się teraz na odprawę i jak sytuacja wyglądała o północy? Zależy to tak naprawdę od przejścia. W przypadku tego przejazdu dla osobówek w Terespolu to przez przejście przejedziemy niemal od razu. Kolejki tam praktycznie nie ma, za to autobusy muszą czekać przez około 2 godziny. Najgorzej za to jest w Koroszczynie, gdzie odprawiane są ciężarówki. Tam trzeba postać przez minimum 7 godzin. Jednak największy ruch był tutaj o północy, gdy otwarto granicę. Wtedy też na przejściu pojawili się przewoźnicy, którzy ucierpieli wskutek zamknięcia granicy. Chcieli zobaczyć, w jaki sposób będą przebiegały odprawy. Marcin Potapczuk ocenił je pozytywnie. Czynnicy wrócili do pracy, sprawnie przechodzi odprawa zarówno importowa, jak i eksportowa. Także jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi, że mogliśmy wrócić do pracy. Tutaj przed otwarciem granicy kolejka ciężarówek sięgała kilku kilometrów, a pierwsze pojazdy, jak mówili mi przewoźnicy, pojawiły się przy przejściu w ciągu godziny od momentu, w którym premier Donald Tusk ogłosił otwarcie granicy. To była Dagmara Kędzior. Dziękujemy za relację. Lotnisko w Aalborgu w Danii zamknięte z powodu drona. Policja twierdzi, że bez załogowców mogło być kilka. Co najmniej 4 samoloty pasażerskie zostały przekierowane do Kopenhagi. W poniedziałek późnym wieczorem z powodu pojawienia się kilku dużych dronów przez 4 godziny zamknięte było stołeczne lotnisko Kastrup. Policja ocenia, że za zdarzeniem stał kompetentny sprawca, a premier Danii nie wykluczyła, że doszło do operacji obcego państwa. Zmiany klimatu, wojna w Ukrainie, sytuacja w Syrii i Iranie, a także zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją. O tym na forum ONZ w Nowym Jorku debatowali światowi przywódcy. W drugim dniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych najmocniej zabrzmiała deklaracja Chin, że po raz pierwszy poważnie ograniczą emisję gazów cieplarnianych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Chiny, które są największym emitentem dwutlenku węgla na świecie, zapowiedziały w ONZ, że w ciągu najbliższej dekady ograniczą emisję gazów cieplarnianych od 7 do 10%. To pierwsze tak wyraźne zobowiązanie Pekinu w walce z globalnym ociepleniem. Prezydent Xi Jinping w wyraźnej aluzji do prezydenta Donalda Trumpa powiedział, że niektóre kraje są przeciwne walce z ociepleniem klimatu. Na forum ONZ wystąpił także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, apelując o zwiększenie pomocy wojskowej w walce z Rosją. Zełenski ostrzegł, że świat wchodzi w erę nowych technologii militarnych, które mogą być groźniejsze niż wcześniej. Stwierdził też, że jedyną gwarancją bezpieczeństwa są przyjaciele oraz broń. Prezydent Iranu Masoud Pezeszkian skrytykował ataki Izraela i Stanów Zjednoczonych na jego kraj i zapewnił, że Teheran nie dąży do posiadania broni atomowej. Z kolei syryjski przywódca Ahmed Ash-Shara starał się pokazać swój kraj jako państwo odbudowy i apelował o zniesienie sankcji. Z Waszyngtonu Marek Wokulski, Polskie Radio. Czwarta osoba zatrzymana przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie przygotowań do działań terrorystycznych. 19-letni zamachowcy byli już pod koniec przygotowań do ataku na szkołę w Olsztynie. Inspirowali się ideologią prawicowych zamachowców, mówi Andrzej Mroczek, ekspert do spraw terroryzmu Kolegium Civitas. Motywacją było wywołanie takiego efektu psychologicznego, wywołanie paniki, strachu, destabilizacja, tak żeby żadne środowiska nie czuły się bezpiecznie. W czerwcu ABW zatrzymała 3 19-latków. Wczoraj zatrzymano 4. Nie będzie farm wiatrowych w gminie Końskowola na Lubelszczyźnie. Radni odrzucili projekt uchwały, który pozwalał na lokalizację takich inwestycji. Mieszkańcy, którzy przyszli na sesję Rady Gminy, odetchnęli z ulgą. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak powiedz, wyszło. Powiedz, że jesteśmy szczęśliwi, tak, że nasze dzieci będą mogły normalnie żyć. Po prostu chcemy żyć tak, jak żyjemy. Nic na siłę. Nie chcemy, żeby nam było wciskane. Burmistrz Końsko-Woli Mariusz Majkutewicz mówi, że źle się stało, bo uchwała uruchamiała procedurę sprawdzenia, czy te wiatraki mogą być w gminie stawiane, czy nie. I do dzisiaj tak naprawdę nikt nie wie, czy może ich być w naszej gminie 16, 3, 2, czy może żaden. A tu mielibyśmy czarno na białym określone, czy mogą być, jakie wywołują konsekwencje i jaki miałby wpływ na nasze życie. Za przyjęciem uchwały głosowało tylko 3 radnych, 8 było przeciw, a 4 osoby nie przyszły na posiedzenie. Klimat. Polska o poranku jest wolna od smogu. Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra. Między 13 a 14 warto zaplanować większe zużycie prądu. Obecnie źródła odnawialne odpowiadają za 1/3 energii. Do odwołania w wielu powiatach obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Dotyczy to zwłaszcza wschodnich województw. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Podobno nad ranem były miejsca w Polsce, gdzie można było zobaczyć na termometrze temperaturę na minusie. To już ten czas. Czwartek będzie słoneczny na północy i w centrum kraju, pochmurno i deszczowo na południowym zachodzie i na południu. Maksymalnie 17 stopni dziś, to w Szczecinie i Warszawie, poza tym na ogół od 13 do 16, ale na krańcach południowych, no, w górach mówiąc krótko, może się skończyć na jednocyfrowych wartościach. Hello? We'll be right back. Huey Lewis and the News, Power of Love. Ze ścieżki dźwiękowej powrotu do przyszłości. Powrót do przyszłości ma już 40 lat. Zresztą za miesiąc, 26 października, minie dokładnie 40 lat od pierwszej podróży w czasie Marty'ego McFly'a, więc będzie okazja, by o podróżach w czasie porozmawiać. Ale dziś kondensator strumienia wyłączony. Mamy 25 września, mamy 6:10. Zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. I wciąż 2025. Nic się nie zmieniło. W ten jesienny poranek, dzień dobry, mówi ekipa w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Oj, filmowo dzisiaj będzie w porannej audycji. Trwa jubileuszowy 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, więc do Gdyni zajrzymy, ale też o filmach porozmawiamy. Mam nadzieję, 2 2 i 7 3 do Państwa dyspozycji. Co poza filmami? Między innymi wyścigi drezyn. Tak, są takie zawody, o nich za kilka minut. Teraz gramy Mrozu i Pół na Pół. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno, zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu. Wiesz dobrze, kiedy łukuć. Od obłędu do obłędu, zeszło się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Gorący dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki wręcz. Ja słucham cię jak guru, przyjdzie dzień po nocy cudów. Od obłędu do obłędu, zresztą się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił na gardłosy. Tak słodko kłam, ja nie zapytam. Weźmiemy pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic, weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Ona jest wielka, po prostu wielka. Nie, nie Mrozu, mówię o Aleksandrze Mirosław. Pewnie wczoraj ta informacja już do Państwa dotarła, ale ja wciąż nie mogę wyjść z podziwu. Ola Mirosław, nie pierwszy raz w karierze, wygrała Mistrzostwa Świata we wspinaczce na czas, ale do tego czas, czas wspaniały, czas z finału, 6 sekund i 3 setne. czyli nowy rekord świata. A to nawet ciekawe i piękne, że żyjemy w erze sportowej, w której Armand Duplantis w skoku o tyczce dokłada kolejne cyferki po przecinku, po szóstce, a Ola Mirosław zabiera. Zabiera i może wkrótce złamie i te bariery 6 sekund. A to taki super wynik? No to przypomnę. 15-metrowa ściana, lekko przewieszona i Ola pokonuje ten zestaw chwytów w 6 sekund i 3 setne, czyli dokładnie w tyle. Albo w tyle. Czemu cieniu odjeść? Nawet żdżasz. Pan Czesław nie zdążył dośpiewać, a Ola już na górze. 6 sekund i 3 setne. To też tyle. Drodzy Państwo, zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiego i do języka... I już, i koniec, i rekord świata. Gratulacje i brawa dla Oli Mirosław. Tak jest, brawo, brawo. 6 sekund i 3 setne. Ciekawe, ile osób zdążyliby Państwo pozdrowić w tym czasie. Możemy to sprawdzić. 22 i 7 trójek. Przy okazji 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zajrzymy dziś jeszcze do Gdyni, ale teraz zaglądamy do Gdańska na 16. Międzynarodowe Targi Kolejowe Trako. No i pewnie spodziewają się Państwo teraz ekspertów wyliczających zalety najnowszych lokomotyw i mówiących o wygodzie najnowszych wagonów. Otóż okazuje się, że nie, to nie jest największa atrakcja targów. Z największą popularnością cieszy się stara, dobra, niezawodna i najbardziej ekologiczna drezyna. No, nie powinno to dziwić, bo w ramach targów odbywają się zawody. Wyścigi. Drezyn obserwował je i poniekąd brał w nich udział Paweł Turski. O co chodzi w tych mistrzostwach? Drużynowe wyścigi drezyn zorganizowane są dla wystawców targów Trako. Ireneusz Filipionek, Międzynarodowe Targi Gdańskie. Są to drużyny czteroosobowe. Drużyna ma do przejechania 2 razy po 500 metrów. Drużyna po drużynie tutaj startuje, tak, w mistrzostwach. Jesteśmy Niebieskie Diabły z Monachium, firma Raypool. Przyjechaliśmy specjalnie na te trako, żeby brać udział w tym wyścigu drezyn. Czyli panowie, domyślam się, startują we wszystkich mistrzostwach w Europie? Tak, na wszystkich targach. I zawsze wygrywacie? Właśnie nie, ale tym razem chcieliśmy dobre miejsce na pudle zająć. Damy radę. Czy jesteście gotowi? Dobra. 3, 2, 1, start! I pojechali. Jak się jechało? Niesamowicie. Potrzebuję 2 minut. Na oddech. Będą częstsze starty? Absolutnie. Drezyna to będzie mój pierwszy wybór na środek transportu od dzisiaj. Czyli zamiast siłowni to nawet treningi na drezynie? Absolutnie. Jaki czas, panowie, panie? Czas macie przejazdu 5:39. Nie mogę udzielić takiej informacji na razie, na którym miejscu jesteście, bo to jest tajemnicą. Co chwilę startują drużyny, ale udało mi się znaleźć okienko treningowe. Wraz ze mną są... Gosia Michalina. Będziemy trenować do mistrzostw za 2 lata. Co ja muszę wiedzieć, bo jesteśmy już na drezynie? Trzeba pamiętać na początku o bezpieczeństwie i o tym, jak działa drezyna. Drążek, który chodzi góra i dół, oraz to, że nie można się schylać, żeby nie dostać w głowę. I najważniejszej rzeczy, która każdego ratuje, czyli hamulcu, którego trzeba najpierw odblokować, kręcąc w lewo. Super. Tak, żeby dobrze było słychać. A żeby go zablokować, żeby zahamować, trzeba kręcić w prawo. I wtedy nie ruszymy. Może tak. No jedziemy w takim razie, ruszyliśmy. Będziemy jutro czuć ręce. Jest pan na to gotowy? Jestem. Dobrze, będę wyglądał. Przyszły wakacje. Tak, naprawdę. Tutaj chyba wszystkie ekipy na to liczą, mi się wydaje. Myślałem, że za chwilę kogoś przejedziemy, bo tu nam wszedł. Już brałam oddech, żeby krzyczeć uwaga z torów. I za chwilę dojedziemy do półmetka i trzeba będzie hamować. Pan może czynić honory. Czyli mam wziąć hamulec we własne dłonie. W prawo, pamiętam, w prawo. Tak, do siebie. Można kręcić. Odblokowuje i teraz w drugą stronę, tak? Tak, my do góry i w dół. Zmieściliśmy się pięknie. Na pewno pan nie ma doświadczenia? Naprawdę nie ma. Za dobrze panu idzie, za dobrze. Jak panią idzie? Świetnie, super. Nie są panie zmęczone tym, że muszą panie brać udział w oficjalnym treningu do mojego startu za 2 lata? To jest zaszczyt, a nie troszkę. A męczące to jest? Nie, sama przyjemność. Już powoli widać metę. Przyspieszały, prawda? Pięknie. Zmęczeni. O, odpadam. Już chyba więcej drezyny nie będę jechać. Gratuluję. Macie dobry wynik. Tylko na koniec muszę się zapytać, bo nie mam drezyny w domu. Jak ja mam trenować? Ogólnie. Najbardziej psychikę trzeba nastawić na to, że jednak te 0,5 kilometra to jest kawałek trasy. Trzeba później jeszcze pojechać 0,5 kilometra i wrócić. Tomasz Mikora, drezyny.pl. Czyli przygotować się psychicznie, mentalnie i trochę fizycznie. Czuję jeszcze troszeczkę na siłowni i powinienem wygrać za 2 lata. Były ekipy, które przygotowały się do tych zawodów dosyć intensywnie i nawet szefostwo fundowało im wizytę przez ostatni miesiąc na siłowni. Wobec powyższego tak, niektórzy bardzo porządnie trenowali. Bardzo dziękuję. Proszę trzymać za mnie kciuki za 2 lata. Trzymam kciuki, już teraz zaczynam i nie puszczam. Zwycięzców zawodów w jeździe drezyną poznamy jutro po 10:30. Do tej pory wyniki poszczególnych drużyn będą owiane tajemnicą. Wszystko po to, by budować napięcie. Na zwycięzców czeka puchar. A u mnie czeka koszulka Trójki dla osoby, która zdąży pozdrowić całą rodzinę i przyjaciół i pieska i kotka jeszcze w 6 sekund i 3 setne. Józek przy telefonie ze stoperem w dłoni. Zapraszamy. 2 dwójki i 7 trójek. I'm in the bumble. Thank you. Autopromocja. My musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Samo akurat ze wszystkich rąk to muszą być twoje. Oni nie mogą nam dyktować, jak my mamy żyć. Ale co ty fanzolisz, córcia? Słuchowisko nagrodzone na festiwalu Dwa Teatry 2025. Zbigniew Rokita. Nikaj. Oho, szczęść Boże, Zbyszku! No opowiadaj, co się tam u was dzieje, bo coś wam ta rzecz pospolito klapła. Czemu klapła i czemu wam? Scena teatralna Trójki. W sobotę po 19:00. Internet, komórki, wszystko milczy. I nikt nie może się tam dostać i sprawdzić, co się dzieje? Zapraszamy i polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Jak tam, panie? Biorą dzisiaj? Biorą! Jak szalone! Tylko do wtorku. W RTV Euro AGD trwa rabatobranie. Łap rabaty na produkty objęte promocją, póki są. Smartfon Realme GT7T. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299 zł. Teraz za 1999. Taniej o 300 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Do zgłoszeń? Gotowi? Start! Zwolennicy bibliotek przekazują pałeczkę pływaczkom. Muzycy prowadzą sztafetę do zwycięstwa. Wszyscy zgłaszają swoje obiekty marzeń! Co tym razem powstanie dzięki wsparciu totalizatora sportowego? Basen? Amfiteatr? A może nowa biblioteka? Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Dlaczego pani Promocka powtarza, że w Auchan zawsze można złowić okazję? Bo teraz w Auchan łosoś norweski luzem 5,99 za 100 gramów. 25% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 7,99. A płyny i zawieszki do toalety przy zakupie dwóch trzeci najtańszy gratis. Promocja 25 września, 1 października. A do tego nawet 76% zniżki na akcesoria kuchenne KitchenAid w naklejkomanii. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Cenił zbyt wiele nóg i zbyt wiele dłoni. Monika Brodka w wielkim finale Enklawy. Mieszkał w dzielnicy, w której chorują drzewa. Posłuchaj jej znanych utworów w nowych aranżacjach, nagranych w wyjątkowej, działkowej scenerii. Robisz mi dzikość serca i... Koncert Brodki znajdziesz na YouTube i Spotify Enklawy. Ja i ty. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu szklane wazony, piżamy dla dzieci i dwupaki t-shirtów dla niemowląt. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Obraz wisi na ścianie, a ty widzisz pustkę. Aktor odwraca głowę, a ty tracisz sens. Festiwal Kultury Bez Barier. Tu sztukę przeżywasz na własnych zasadach. Od 14 do 19 października w Warszawie i wielu miastach Polski. Teatr, koncerty, filmy, wystawy, spacery i warsztaty. Z audiodeskrypcją, tłumaczeniem PJ-em, napisami i wsparciem asystentów. Szczegóły i rezerwacje fkbb.pl. Zapraszają Fundacja Kultury Bez Barier, Teatr Ochoty, Mazowiecki Instytut Kultury oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawę, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa? Panie Pascalu, no jakby to... A widziała pani? No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje. I w niej pewnie jeszcze więcej okazji. No i z darmową dostawą do sklepu. Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 6:30, czas na skrót serwisu. Artur Ewertowski. Polscy spadochroniarze wylądowali na Gotlandii w ramach szwedzko-polskiej operacji Gotlandzka Straż. Media w Szwecji zauważają, że wojskowi nie mówią wprost o ćwiczeniach, a o wysyłaniu sygnałów ostrzegających w kierunku Rosji. Szwedzcy żołnierze wrócili na Gotlandię w 2018 roku. Umieszczono tam także baterie pocisków rakietowych. Trwa rozbudowa jednostki wojskowej i budowa rezerwowego portu. Burmistrzowie warszawskiego Śródmieścia i Pragi Północ czekają na decyzję o pilotażu nocnej prohibicji w tych dzielnicach. Czekamy na projekt i wtedy przekonamy się, jak ten pilotaż będzie funkcjonował, bo trudno teraz odnosić się do tego, czy zda egzamin, czy nie, mówi burmistrz Pragi Północ. W miniony czwartek radni przyjęli uchwały klubu KO o pilotażu. Wcześniej prezydent Warszawy wycofał swój projekt dotyczący wprowadzenia zakazu w całym mieście.

Aleksandra Mirosław z nowym rekordem świata we wspinaczce na czas, 6 sekund i 3 setne. No ile osób zdążą Państwo pozdrowić w tym czasie? 2 dwójki i 7 trójek. Postanowiłem rozbić bank, tak jak Ola wczoraj, i pozdrawiam wszystkich. Sprytnie, sprytnie. Ale koszulkę za spektakularny występ zgarnia pan Artur, proszę posłuchać. Pozdrawiam całą trójkę, wszystkich przyjaciół, wszystkich kolegów, wszystkich znajomych, wszystkich ludzi, tej ziemi, wszystkich i redaktora na końcu. I zdążył pan w 6 sekund i 3 setne. Brawo, ewidentnie było trenowane. Filmowa dziś audycja poranna, ale zanim polskie kino, to jeszcze Bollywood i Michał Strzałkowski w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał niedawno był w Indiach, ale Michale, czy ty przywiozłeś z Indii selfie z Shah Rukhanem albo z Priyanką Chopra? Tak, albo z Amitabhem Bachchanem, czyli z Nestorem kina Bollywood. Nie, jednak nie. Nie, niestety. Chociaż mógłbym to zrobić, bo okazuje się, że nic trudniejszego. Dlatego, że w Indiach takie selfie z gwiazdami Bollywood się mnożą jak grzyby po deszczu. I to nie dlatego, że te gwiazdy się wybierają na spacery przez Delhi, Mumbai, Bengaluru czy inne duże miasta, czy Kolkatę, żeby robić sobie zdjęcia z wszystkimi. Tylko dzięki narzędziom opartym o sztuczną inteligencję. Bardzo wiele osób sobie takie selfie z gwiazdami Bollywoodu generuje i dopóki to jest żart gdzieś tam do mediów społecznościowych, to chyba nikomu bardzo nie przeszkadzało, ale zrobiła się moda na to, żeby sobie takie spreparowane zdjęcia wykorzystywać do reklamowania różnego rodzaju sklepików, barów, warsztatów, punktów usługowych, bo co się okazuje, indyjskie prawo nie do końca chroni wizerunek człowieka. Jest to pewna luka w prawie. I takie zdjęcie i opis, że Shah Rukh Khan akurat naszą kuchnię lubi najbardziej, rozumiem. To prawda, tak. Albo na przykład czasem wręcz po prostu w taką reklamę się wmontowuje tego typu spreparowane zdjęcia. Ja to rzeczywiście sam też w czerwcu, jak ostatnio byłem w Indiach, w wielu miejscach widziałem. No, gwiazdy Bollywoodu to są właściwie członkowie panteonu boskiego. No, to są naprawdę osoby szalenie popularne. I teraz część z tych osób domaga się w takim pozwie od Sądu Najwyższego w Indiach, żeby rzeczywiście w końcu uregulować kwestię tego wizerunku. Tam członkowie właśnie rodziny Bachchanów pod tym pozwem się podpisali, czy Karan Johar, to jest aktor i reżyser bardzo popularny, no choćby autor tego słynnego filmu Kabi Kusi, Kabi Gam. Czasem słońce, czyli, czasem deszcz. Tak jest, dokładnie. Czyli no największego, absolutnie największego chyba przeboju Bollywood, także znanego na świecie i w Polsce, bo on się przebił do kin w ogóle w bardzo wielu miejscach na świecie. No i w tym pozwie zwracają uwagę ci aktorzy, reżyserzy, że w Stanach Zjednoczonych czy w Europie istnieje w prawie pewna ochrona wizerunku. Też ona nie jest oczywiście dostosowana do tych warunków dzisiejszych, gdzie te narzędzia oparte o sztuczną inteligencję są bardzo zaawansowane, ale jednak jakaś ochrona istnieje, jest jakby taka baza, na której można ewentualnie dochodzić swoich praw. Tymczasem w Indiach praktycznie tego nie ma. No i pomysłowość też Indusów jest ogromna i niestety no ci aktorzy, reżyserzy nie zawsze są zadowoleni z tego, w jaki sposób te ich wizerunki są wykorzystywane. Więc sprawa jest dość głośna i może się rzeczywiście skończyć, bo bardzo znane osoby się za to zabrały, jakimiś regulacjami, zwłaszcza, że też te deepfake'i w Indiach mają też czasem charakter polityczny. W zeszłym roku w wyborach do niektórych stanów wykorzystywano spreparowane zdjęcia aktorów do popierania kandydatów niektórych. Także no to jest rzeczywiście bardzo gorąca sprawa w Indiach. Zobacz, kiedyś Lech Wałęsa musiał sobie z wszystkimi zrobić to zdjęcie na plakaty Solidarności. A on zresztą do dzisiaj lubi sobie robić zdjęcia z różnymi osobami, które go odwiedzają w jego mediach społecznościowych. Jest cała galeria w ogóle zdjęć, kto też odwiedził Lecha Wałęsę. To jest towarzyski człowiek. Natomiast no, cała sprawa pokazuje nam to, ile jest wyzwań związanych ze sztuczną inteligencją, zwłaszcza z deepfake'ami, które są oczywiście wykorzystywane, tak jak myśmy opowiadali, do preparowania różnych zdjęć w celach reklamowych, towarzyskich, żartów, ale też i do oszustw. I z tym też Indie mają problem, ale nie tylko Indie, bo i cały świat. No, ten deepfake pozwala nam bardzo łatwo kogoś oszukiwać w tych metodach, prawda, na wnuczkę, jak to się mówi, czy w inny sposób. Z tym ma kłopot praktycznie cały świat. I mówi o tym choćby amerykański ekspert digital marketingu Scott Stornetta. On mówi dokładnie tak. Problem polega na tym, że zobaczyć to już nie znaczy uwierzyć, że usłyszeć też już nie znaczy uwierzyć. Oszuści to wykorzystują. Gdy dzwoni do nas ktoś z kręgu bliskich nam osób, członków rodziny, współpracowników, doradców, przełożonych, to choć słyszymy ich i widzimy, nie można już tylko na tej podstawie założyć, że to rzeczywiście oni. No bo sztuczna inteligencja pozwala nam nie tylko podmienić czyjąś twarz na zdjęciu, ale stworzyć całe nagranie z wizerunkiem danej osoby, z tym, jak ona się rusza, jak ona mówi. I takich oszustw, ja to widzę na mediach społecznościowych w Polsce bardzo często, że się pojawiają takie spreparowane filmiki ze znanymi osobami. No a jak mówi z kolei prezes zajmującej się właśnie między innymi wykrywaniem deepfake'ów brytyjskiej firmy iProof, Andrew Budd, no liczba tego typu rzeczy rośnie na świecie. Tylko w drugim półroczu ubiegłego roku zanotowaliśmy 700% przyrost liczby przypadków, gdy ktoś w globalnej sieci użył technologii deepfake, aby podmienić na jakimś zdjęciu lub filmie czyjąś twarz na inną. Jest coraz trudniej rozpoznać takie fałszerstwa. Ludzie często są wobec nich bezradni. Nawet specjalne oprogramowanie sobie z tym nie radzi i nie jest w stanie wykryć takich fałszerstw w każdym przypadku. Więc możemy sobie oczywiście trochę żartować z tego, że te gwiazdy Bollywoodu nie są zadowolone z tego, że nagle się okazuje, że gdzieś na drugim końcu kraju reklamują dabę, czyli taki przydrożny bar, często z bardzo pysznym jedzeniem w Indiach. Ale sprawa jest dość poważna, bo ten nasz wizerunek przestaje być już tylko takim naszym prywatnym wizerunkiem. Jesteś dziennikarzem radiowym, ja jestem dziennikarzem radiowym. Próbek naszego głosu w internecie jest masa. Nas podrobić, nie ma wielkiej trudności. No to głosu, ale na szczęście nie jesteśmy aż tak znani, żeby nas rozpoznawano na ulicy. Przynajmniej mnie, chyba że ty w Indiach byłeś rozpoznawany na przykład. Ciekawe, czy Michał Strzałkowski teraz reklamuje te przydrożne budki z jedzeniem gdzieś w Dharmaszali. I ja ci powiem tak, zdarzało się, że byłem fotografowany przez mieszkańców Indii, bo ja mam blond włosy, dosyć jasną karnację, więc wyglądam egzotycznie. Mimo tego, że bardzo wielu turystów z zachodu jest w Indiach, to dalej oni potrafią budzić emocje. Może jednak chodziło o nazwisko. Zwłaszcza jeśli łatwe do wymówienia dla mieszkańców Indii szczególnie. Zwłaszcza, że byłem tam często w towarzystwie na ulicy mojego syna. Jeszcze jaśniejsze włosy, jeszcze jaśniejsza karnacja, 10-latek. No i on to budził dopiero sensację. Jego to chcieli dopiero fotografować albo robić sobie z nim selfie. Albo reklamy. Robiliśmy. To miłe. No trzeba czasami dopomóc małemu biznesowi lokalnemu. Znamy to z Polski. Michał Strzałkowski w porannej audycji. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A na trójkowej antenie na 14 minut przed 7 John Porter i ta tegoroczna wersja Ain't Got My Music. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Na autostradzie dalej informacja widnieje, że przejścia z Białorusią zamknięte. No może by to zmienili? Na S8 między Łodzią a Częstochową. Cały czas widnieje, że przejścia z Białorusią zamknięte. No to po co wprowadzać w błąd kierowców? Jak od 12 w nocy już są, chyba że oni od 8 zaczynają pracę ci, co to zmieniają. Obawiam się, że to może być powód. Dziękujemy za sygnał. W dobrym momencie, bo jest 6:50, a to czas na cykl Piotra Łodeja. Dziś o tym, że w sprawach medycznych lepiej nie zwracać się z prośbą o poradę do Donalda Trumpa. News albo fake news. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump twierdzi, że autyzm u dzieci może mieć związek ze stosowaniem u kobiet w ciąży paracetamolu. Jedna konferencja, wielokrotnie powtórzona teza i mnóstwo komentarzy w internecie. Naszym gościem jest Julia Dobrowolska z serwisu fakenews.pl, która z uwagą przyjrzała się tej głośnej sprawie. Witam w Trójce, dzień dobry. Dzień dobry. Zapytam klasycznie w naszej audycji, news czy fake news? To fake news. Trump powtarza niezweryfikowane twierdzenia, które tak naprawdę nie mają żadnych potwierdzeń w badaniach naukowych. Całą wypowiedź prezydenta Trumpa bez problemu można znaleźć w internecie. Oto co między innymi powiedział. First, effective immediately, the FDA will be notifying physicians that the use of... Ze skutkiem natychmiastowym Agencja Żywności i Leków powiadomi lekarzy, że stosowanie leku... Acetaminofen. Is that okay? Który jest powszechnie znany jako Tylenol w czasie ciąży, może wiązać się ze znacznie zwiększonym ryzykiem autyzmu. A zatem przyjmowanie Tylenolu nie jest dobre. To fragment wypowiedzi, która wywołała szeroką krytykę środowisk medycznych. A jakie Donald Trump ma dowody czy wyniki badań na to, że autyzm u dzieci może mieć związek ze stosowaniem u kobiet w ciąży paracetamolu? Oświadczenie Trumpa opiera się na selektywnej prezentacji dowodów naukowych i pomija tym samym inne, w szczególności najnowsze badania. Przykładowo cytuję badania, które rzeczywiście wykazują statystyczne związki między ekspozycją na paracetamol w łonie matki, a późniejszą diagnozę autyzmu. No jednak metodologia tych badań zawiera fundamentalne wady i błędy. Przykładowo nie uwzględniają one bardzo ważnych czynników genetycznych ani środowiskowych, które mogą tłumaczyć obserwowane korelacje. Najnowsze badania naukowe przeczą tezą administracji Trumpa o jakimkolwiek związku przyczynowym między paracetamolem a autyzmem. Pani zdaniem wypowiedź prezydenta Trumpa o związku paracetamolu z autyzmem to świadome szerzenie dezinformacji, czy może nieodpowiedzialne uproszczenie złożonego tematu? Myślę, że to raczej nieodpowiedzialne uproszczenie złożonego tematu. No choć elementy politycznej retoryki i selektywne przytaczanie badań świadczą o takim celowym doborze argumentów, myślę, że celem Donalda Trumpa był przede wszystkim atrakcyjny komunikat, a nie skoordynowana kampania dezinformacyjna. No niestety efekt jest taki sam jak przy celowym szerzeniu dezinformacji, czyli wywołanie strachu i zamieszania. Przypomnę, naszym gościem jest Julia Dobrowolska z serwisu fakenews.pl. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję. A dalszą część spotkania znajdą Państwo w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight?